या खुद को बड़ा बनाना, तो यही फायदा होते हैं कि जो भी अर्जुन का पथ का अनुसरण करते हैं तो अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त होते हैं, अर्थात कृष्ण के पास जाते हैं। तो कि ये जीवन की संसिद्धि है, उसका व्याख्या है भगवद गीता में कि इस जगत हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जगत का मतलब जो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो ही जगत। तो कैसे चलते रहते हैं, तो सभी लोक तारा नक्षत्र, तो आधुनिक विज्ञान से भी हम पता मिलते हैं कि ये सब हमेशा भ्रमण करते हैं। और शास्त्र में भी, ब्रह्म संहिता में भी उसका वर्णन है, जैसे कि सूरज के बारे में तो ये लेख है, यस याज्ञ या भ्रमिति संभृत काल चक्र, कि सूर्य जो सभी लोक के राजा है, भ्रमण करते है और सब आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम सीखते हैं कि सब लोग वो सूरज को केंद्र करके और सूरज का प्रभाव से भ्रमण करते हैं। तो पौराणिक विवरण अलग है, लेकिन पुराण शास्त्र में और आधुनिक विज्ञान में तो एक ही सिद्धांत है कि वो सब लोग तारा नक्षत्र ग्रह इत्यादि सब भ्रम्यमान है, भ्रम्यमान। तो कैसे भ्रमण करते हैं, तो आधुनिक विज्ञान का विचार है कि एक शक्ति है ग्रेविटी बोलते, आकर्षण शक्ति, जिससे सब कुछ चलते रहते हैं। लेकिन शास्त्र का विचार है यस याज्ञया, भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कुछ चलते रहते हैं। और हम भी जीव है, हम भी चलते रहते हैं, हम भी भ्रमण करते हैं। आजकल एक फैशन है जिनके पास काफी पैसा है, छुट्टी करने विदेश में, यूरोप जाओ, सिंगापुर जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, दुनिया को घूम लो, देखो क्या है, आईफल टावर, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो सब सब कुछ देख लो। तो ऐसा घूमने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम ऐसे ही भ्रमण करते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमित है, एते ब्रह्मांड भरे अनंत जीव गंश और 80 लाख के जोनिते करे ये भ्रमण, बिना खर्चे से हम भ्रमण करते। कैसे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शरण, हम एक शरीर से दूसरे एक शरीर से जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जगत है और जगत दुखमय है और जीव है सुखमय। जीव का मूल स्वभाव है सुखमय, परम सत्य है आनंदमय अभ्यास। और हम परम सत्य भगवान के अंश है और हम भगवान जैसे सच्चे आनंदमय है। हम भगवान जैसे महान नहीं है, वही प्रभु है, हम भगवान नहीं है, अंदाज है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में दास और प्रभु दोनों एक ही है आनंद का विचार। तो भगवान सर्वशक्ति संपन्न है और हम जीव है, जीव होने से हम भगवान की तटस्थ शक्ति के एक कण जैसे है, लेकिन भगवान की दया है कि हम भगवान से इतना तुच्छ होने के भी इनकी दया से हम इन जैसे आनंदमय होते हैं, लेकिन अभी अपना दोष अपना भूल से भगवान को विस्मरण करके इस भौतिक अवस्था में आया है। भगवान से कॉल आते हैं मनमना भव मद भक्त। तो अभी समय नहीं है भगवद गीता सुनो, तो एक कॉल आया है, तो भगवान भगवान से कॉल आते हैं। तो यही भगवान सबको बताते हैं मनमना भव मद भक्त, सदैव मुझको चिंतन करो। तो आप सोचे सब अभी उपस्थित है बहुत लोग जो अभी कुछ दिन में रेगुलरली नियमित रूप से इस सत्संग में आते हैं और कई बार ये भगवद गीता उपदेश सुन रहे हैं और कीर्तन में भी भाग लेते हैं। तो आप सोचिए विचार कीजिए आपका जीवन कौन से दिशा जा रहा है, आप क्या अर्जुन जैसे भगवान के पास जाएंगे या सामान्य जीव जैसे पुनरापि जननी के जठर में प्रवेश करेंगे। यदि हम भगवान का परामर्श लेते हैं हम अवश्य ही, भगवान कहते हैं मां में वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसे, अवश्य ही हम भगवान के पास जाएंगे। और यदि हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, हम करीब इंद्र के पास जाएंगे या चंद्र के पास जाएंगे या सूर्य देव के पास जाएंगे ये या एक कुत्ते के पास जाएंगे या बिल गेट्स के पास जाएंगे या मनमोहन सिंह के पास जाएंगे या मुशर्रफ के पास जाएंगे, तो ये भौतिक संसार है। तो हमारा भविष्य हमारा हाथ में है, मतलब भगवान प्रभु है और इनका संचालन से सब कुछ जाते हैं चलते रहते हैं। लेकिन भगवान हमको कुछ स्वतंत्र दे देते हैं और अवसर देते हैं, तो हमको निर्णय करना चाहिए। विशेषकर मानव जन्म मिलके भगवान हमको यथेष्ट बुद्धि देते हैं, जैसे कि हम सब कुछ देख के और शास्त्र की वाणी सुन के निर्णय करना चाहिए मैं क्या भगवान की भक्ति करूंगा या भगवान की अभक्ति करूंगा। देश की भक्ति या परिवार की भक्ति वो भक्ति नहीं है, वो भौतिक आसक्ति है, वो अभक्ति है। भक्ति का मतलब कृष्ण के लिए, और सब कुछ जो चलते है भक्ति का नाम है वो भक्ति नहीं है। भक्ति जीव का धर्म है, तो जीव का धर्म है नित्य कृष्ण दासत, जीवेश रूप है कृष्ण नित्य दास। तो जो भक्ति का नाम में चलते हैं, खेते हुए देश की भक्ति या शिव की भक्ति, माता जी की भक्ति, वो सब जो चलते हैं वो भक्ति नहीं है। तो शिव हम अभी सुना है कैसे शिव भगवान, वे भी भगवान कहते हैं क्योंकि वे भगवान के श्रेष्ठ प्रेष्ठ भक्त, लेकिन सामान्यतः वो शिव उपासना जो चलते हैं वो भूल से चलते रहते कि वे ही परमेश्वर है। तो शिव का एक नाम है परमेश्वर, तो वो सही है, लेकिन वे परमेश्वर है केवल इस भौतिक मंडल में, वे परमेश्वर है, लेकिन परम ईश्वर के ईश्वर है, ईश्वर परम है कृष्ण। तो शिव को परमेश्वर बोलना भूल नहीं, लेकिन समझना चाहिए कि इनकी ईश्वरता या अधिकार केवल भौतिक स्थिति में है, वे कृष्ण के ईश्वर नहीं है। शिव के ईश्वर है कृष्ण। तो हम कौन से तरफ जाएंगे? तो आप निर्णय कीजिए। अगर कृष्ण भक्ति करना है तो परम श्रेय होते हैं, और कृष्ण भक्ति के बिना वास्तविक श्रेय नहीं होता। और कुछ जो जगत में है कृष्ण भक्ति के अलावा, सब कुछ क्षणिक है, और जीव का वास्तविक कल्याण देने वाले नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव भक्त, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। कोई कोई बोलते है कि कृष्ण का क्या हक है ऐसे बने, तो वो क्या अहंकार है? तो अगर कोई दूसरा ऐसे बोलते है सदैव मुझको चिंतन करो, तो वो ही धम्ब है। क्योंकि सदैव किसी को कृष्ण के अलावा किसी का चिंतन करने से कल्याण नहीं होते, भगवान की शुद्ध भक्तों का चिंतन करने से कल्याण होते हैं, क्योंकि इनके संबंध है कृष्ण के साथ। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर का चिंतन करना है या शाहरुख खान का चिंतन करना है या सोनिया गांधी का चिंतन करना है, तो फायदा नहीं होता, उससे पुनर्जन्म होते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। अगर कोई कृष्ण के अलावा अगर कोई दूसरा ऐसे बोलते हैं, तो वो व्यक्ति दुर्ता है। तो ऐसा है आज का बहुत नकली भगवान है, ये सब प्लास्टिक प्लास्टिक भगवान जैसे, तो फायदा नहीं होते ये सब प्लास्टिक भगवान की पूजा करने से। कॉस्टिक मतलब सस्ता, असली चीज नहीं। तो ये सब नकली भगवान क्या उपदेश बोले? लोग बोलते मैं साई बाबा का शिष्य हूं या आशाराम बाबा का शिष्य हूं, लेकिन वास्तव में कोई इनकी शिष्य नहीं है, क्योंकि शिष्य का मतलब शासन है और कुछ शासन नहीं देते, कुछ उपदेश नहीं देते। इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा में शिष्य होने के लिए शासन नहीं है। हम बोलते चाय कॉफी मत पियो, टीवी मत देखो, सिनेमा मत जाओ, स्पोर्ट्स मत करो, मन में सदैव कृष्ण का चिंतन करो, साधना करो जैसे कि हम सदैव कृष्ण का चिंतन करेंगे। तो ये सब प्लास्टिक भगवान जैसे हमारे इतने सदस्य नहीं है, क्योंकि सस्ती चीज का लेने वाले बहुत हो सकते, लेकिन वास्तविक वस्तु प्राप्त करना तो इतने सा लोग तैयार नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान जैसे शुद्ध होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं कि जो भी करना चाहते हो करो और खाली मेरे तस्वीर रख दो और रोज कुछ आरती करो और मुझको प्रणामी दो और मैं आशीर्वाद दूंगा, तो ऐसे और हम कुछ बोलते है और वाग चतुरी से बहुत कुछ बोलते, कुछ कहानी बोलते है शास्त्र से सब उल्टे सिद्ध करके मनोरंजनी कथा करेंगे, तो ऐसे बहुत लोग होंगे। आजकल सब टीवी देखते हैं और साधु तो टीवी स्टार जैसे बन गए हैं, तो मनोरंजनी बात बोलते हैं, तो टीवी के साथ कंपटीशन चलते, तो अगर साधु अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो हम साधु के पास नहीं जाके घर बैठ के टीवी देखेंगे। तो हम क्या घर बैठ के टीवी देखेंगे या भगवत कथा सुनेंगे? तो कौन सा अच्छा होगा? वो साधु तो अच्छा इतने से अच्छा नहीं बोलते, मैं टीवी देखूंगा और आज वो मैच है टीवी पर, तो वो गीता क्लास चलते एक क्लास मंदिर में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच चलते, तो तीन दिन का मैच होगा तो उसके बाद हम फिर मंदिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एकाग्र भक्ति, एकाग्र होना चाहिए भक्ति का, वास्तविक भक्ति का शुरू होते है जब हम ग्रहण करते हैं कि सब कुछ जो है जगत में भक्ति के अलावा सब कुछ निरार्थ है। इंडिया पाकिस्तान मैच भी, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी, वो ज्यादा नॉनसेंस है। तो क्या होगा वो नवंबर में वो अमेरिकन इलेक्शन था, चुनाव था, तो कौन प्रेसिडेंट होंगे, बुश या केरी? और केरी का नाम अभी तो भूल गया है सर, तो क्या होगा, कौन होगा? इसमें कुछ अर्थ नहीं है। तो हम हर रोज समाचार मिलते हैं आध्यात्मिक जगत से। तो कौन भगवान होंगे ऐसे तो प्रश्न नहीं आते, प्रधानमंत्री कौन होंगे, प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो गोलोक धाम में ऐसा प्रश्न नहीं। मुख्य है कृष्ण, सदैव मुख्य होते, मुख्य प्रधान कृष्ण से नंद महाराज बड़ा है ब्रज धाम में। इसलिए अहम नंदन क्या है, हम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। ओ एक भक्त रघुपति उपाध्याय बोले कि मैं नंद महाराज की उपासना करता हूं क्योंकि इनके प्रंगान में परम ब्रह्मा कृष्णा भगवान कहते हैं। तो यही समाचार है, कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा इस समय तो अभी तो व्रज जंगल गोचारण से आया है और अभी स्नान किया और अभी कृष्ण का भोजन का समय, नहीं नहीं और थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे, लेकिन सो नहीं जाएंगे, वो सब नाटक करते हैं। तो खिड़की में से तो बाहर जाते हैं और पूरा रात गोपियों के साथ खेलते हैं। तो यही समाचार है, और कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और इराक में क्या चलते है और क्रिकेट मैच का क्या फलाफल होते, तो सब देखा है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या ब्रज जाएंगे और कृष्ण लीला में भाग लेंगे, या हम कह लेंगे कि क्या यही समस्या है। तो हमारा मन कौन से विषय में आकृष्ट होते हैं, अनादि काल से भौतिक आसक्ति होने का दोष से हमारा मन सदैव भौतिक विषय में लिप्त रहते हैं। तो इसलिए भक्ति साधना करना चाहिए, जैसे कि वो दूषित आसक्ति नहीं रहेगी, और आसक्ति जो होना चाहिए कृष्ण के लिए उसका विकास होगा। विकास नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये भक्ति स्वाभाविक है, नहीं है कि हम भक्ति प्राप्त करते हैं। भक्ति को प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है, भक्ति सब जीव का वास्तविक धर्म है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम सदैव उपस्थित होते, जैसे कि महाराज व्याख्या किए कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन कोई कोई भगवान को देखते कोई कोई नहीं, कोई कोई भगवान की उपस्थिति महसूस करते कोई कोई नहीं। तो कैसे महसूस करना है, भक्ति से, केवल भक्ति से भगवान को देखना है महसूस करना है, सेवा करने से, सेवा भाव से। तो सेवा करना है, साधना का मतलब गुरु और गुरु वैष्णव और शास्त्र का आदेश के अनुसार सेवकन। तो पहले भक्ति में, साधना भक्ति में, हम नहीं जानते कैसे सेवकन है, वो सेवा करना, भक्ति करना हमारा स्वाभाविक धर्म है, लेकिन अनादि काल से वो सेवा भूल करने से हम नहीं जानते कैसे करना, तो इसलिए वो सुप्त कृष्ण भक्ति पुनः जागृत करने के लिए वो साधना भक्ति ग्रहण करना चाहिए, और साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। वो सिद्धि क्या है? सदैव कृष्ण का चिंतन करना और इनकी सेवा करना। तो श्रवण आदि, अभी आप श्रवण करते हैं, और श्रवण करने से व्यवहारिक जीवन में कुछ भी करना चाहिए। श्रवण करने मतलब जैसे छात्रों सीखते हैं KMC में, वो सीखते हैं तो कैसे मेडिसिन, कैसे चिकित्सा करना है। तो खाली सुनने से कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। तो अगर कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूं, सब कुछ सीख ले, लेकिन चिकित्सा कार्य नहीं करते और नहीं जानते कैसे करते। तो थियोरेटिकल भी है, अर्थात पुस्तकी ज्ञान है, और व्यवहारिक ज्ञान भी है। तो श्रवण करना वो नवधा भक्ति का एक अंग है, अंग बन है। और यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं मनमना स्मरण करना, वो भी एक मुख्य भक्ति अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। लेकिन सब कुछ सेवा भाव युक्त होना चाहिए, और सेवा भाव का मतलब भाव खाली नहीं है, सेवा करना है। तो मैं, मुझे सेवा भाव लगता है, यहां बैठ के सेवा भाव महसूस करता हूं। तो खाली महसूस में, सेवा का मतलब सेवा, सेवा करना है। तो श्रील प्रभुपाद की दया से अभी पूरी पृथ्वी में अनेक इस्कॉन केंद्र स्थापित है, और ये सब इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य है लोगों को अवसर कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कीर्तन करना, साधु संग करना और सेवा करना। तो आप निर्णय कीजिए, आपका जीवन कौन सा दिशा जा रहे हैं, आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे कि आपकी भक्ति बढ़ेगी या आपकी भौतिक आसक्ति बढ़ेगी, तो दोनों एक साथ नहीं चलते। भौतिक आसक्ति और कृष्ण चरण आसक्ति, तो दोनों विपरीत है, तो दोनों एक साथ नहीं होते। तो कनिष्ठ अवस्था में, भक्ति की कनिष्ठ अवस्था में, वो दोनों एक साथ चलती है, लेकिन कनिष्ठ भक्त का दूसरा नाम है प्राकृत भक्त। मतलब एक पा भक्ति में है और दूसरा पा जरा प्रकृति में है, लेकिन कनिष्ठ स्तर में वो भक्ति जो होते हैं तो उससे प्रगति नहीं होते हैं। वो क्या है, यज्ञ, यज्ञ कुंड में वो भस्म में घी डालना, तो आग चाह तो अभी नहीं है, फिर भी घी डालना है तो उससे फायदा नहीं होगा। तो वो भक्ति अग्नि से ये सब दूषित भौतिक कामनाएं का नाश होते। वो अग्नि क्या है? वो प्रज्वलित कामना कृष्ण सेवा करने के लिए। तो आप निर्णय कीजिए। अभी मंगलवार में ये कृष्ण भक्ति और इस्कॉन की स्थिति और इस्कॉन का प्रचार थोड़ा अच्छा चलते। अभी भक्त संघ अच्छा होते हैं और अन्य अन्य कार्यक्रम चलते भक्तों के लिए। और प्रथम बार ये भगवत कथा हुई, ये मनोरंजनी नहीं, वास्तविक भगवत कथा। मनोरंजनी मतलब शुद्ध शुद्ध आत्मा के लिए मनोरंजन होते, मतलब आनंद होते। शुनु सुखदम शुभदम भवसारम, शुद्ध आत्मा आनंद लेते हैं शुद्ध कृष्ण कथा सुनने में, लेकिन नहीं सोचते कि ये मेरा आनंद मेरा मन का रंजन के लिए, ऐसा नहीं। तो आनंद होते हैं भगवान का दिव्य नाम गुण रूप लीला का विषय सुनने से। तो वो हुआ और परसों रविवार रविवार को वो भजा का क्षेत्र का यात्रा होगा मध्वाचार्य का जन्मस्थल। तो ऐसे कुछ दूसरे दूसरे कार्यक्रम होते हैं और दैनिक गीता क्लास भगवत क्लास आरती कीर्तन ये सब चलते। तो ये अवसर है सबके लिए ये सब सुविधा लेने से भक्ति में प्रगति करने। तो आप निर्णय कीजिए। मेरा सलाह है भक्ति करो, नंदना भव मद भक्तो, कृष्ण का सलाह कृष्ण का उपदेश ग्रहण कीजिए। मैं भी प्रयास करता हूं भक्ति करना। तो एक साथ भक्ति करना चाहिए, संगे शक्ति कलो युगे, कल युग में भक्त संग से हम शक्ति मिलते। तो कृत्य युग में सत्य युग में एक अकेले रहने से ध्यान करने से आध्यात्मिक उन्नति हुई, कल युग में भक्त संग करना चाहिए। तो हम सब बहुत भाग्यवान है श्रील प्रभुपाद के चरण छाया में, अगर हम एक साथ सहयोगिता करके भक्ति करेंगे तो हम प्रभुपाद का आशीर्वाद मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिलेंगे और इनकी सब कृपा मिलके हम सरलता से भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। हरे कृष्ण। तो आरती श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।